پیارے باپا جان، کچھ اساتذہ مدنی حلیہ نہیں اپناتے، طلبہ اپنے اساتذہ سے محبت کی وجہ سے انہی کے طریقے کو اپناتے ہیں، اس صورت میں ناظم جامعہ کی کوششیں بے سود نظر آتی ہیں، کچھ ہدایات ارشاد فرما دیجیے۔ یہ تو بہت پرانی کڑن ہے میری، ہمارے اساتذہ جو ہیں اکثر مدنی حلیہ سے دور رہتے ہیں، اب چونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں اصل دلائل ہوتے ہیں، وہ یہ کہ یہ واجب نہیں ہے، سنت الموقعہ نہیں ہے، تو یہ فلاں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم پھر پوچھتے ہیں کہ کیا درس نظامی پڑھنا یا پڑھانا فرض و واجب ہے؟ سنت الموقع ہے، اسی کے ذریعے آپ پڑھا کر ہی روزگار حاصل کریں۔ تو مطلب یہ کہ جواب الجواب تو یہی ہوگا، آپ اگر یہ جواب دیں گے ہم یہ جواب دیں گے، آپ مزدوری کریں اور کوئی کام کریں، کیا ضروری ہے؟ یہ کہ وہی ہوتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے، نفس جس بات پر ہاتھ رکھ دے تو بس وہ قبول ہے۔ اب مدنی حلیے کے کیا فضائل نہیں ہیں؟ کیا مستحب ہو کہہ کر چھوڑ دینا چاہیے؟ مستحب میں کیا فضیلت نہیں ہوتی؟ اب مستحب کے فضائل میں کتنی برکتیں ہوتی ہیں اور کتنا ثواب ہوتا ہے اور کتنی اس میں سعادتیں ہوتی ہیں، اس کی میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی روایت نہیں ہو شاید، کہ ایک مطلب ایک سنت ہی ہے، وہ بھی تو اس سنت پر عمل میں نے نہیں دیکھا، اپنے ماحول میں مدنی ماحول میں بھی نہیں ہے، تو میں ترغیب عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ سنت بھی میرے آقا کی عام ہو جائے، اور مجھے جنہوں نے دیکھا ہوگا تو دیکھا ہوگا انشاءاللہ کہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ وہ سنت میری نہ چھوٹے۔ وہ سنت یہ کہ کھانے کے بعد دسترخوان جب تک اٹھا نہ لیا جائے بندہ نہ اٹھے، یہ سنت۔ لباب الاحیاء، لباب الاحیاء میں حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مضمون کچھ یوں ہے کہ جب تک دسترخوان سامنے رہتا ہے اور وہ کھانے والے جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے۔ تو اب کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ سنت بھی ہے، حدیث شریف میں بھی اس کی ترغیب، دیگر حدیثوں میں موجود ہے اس کی ترغیب کہ جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے نہ اٹھے۔ لیکن یہ غیر موقعہ نہیں کہیں گے اس کو ہم، غیر موقعہ تو مستحب اور غیر موقعہ تقریباً ایک درجے میں ہوتے ہیں، لیکن خیر سنت غیر موقعہ، سنت غیر موقعہ، جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے مزین ہے سنت غیر موقعہ۔ تو یہ کیا کہ فضیلت کم ہے، یہ اس میں حرص نہیں ہے اپنے کو کہ فرشتے معصوم فرشتے وہ رحمت کی دعا کریں، ہماری اپنی دعاؤں کا جو حال ہے ہمیں پتا ہے، ہمارا کون سا دل لگتا ہے، رسمی طور پر بس ہم لوگ کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ دعا کبھی کبھی، فرشتہ معصوم دعا کر رہے ہیں، فرشتے یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما، رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح مستحبات میں فضائل کا جہاں تک تعلق ہے، اب جیسے کہ امامہ شریف کیوں نہیں باندھتے آپ مستحب، اس کی فضیلت تو دیکھو کہ بغیر امامے کی دو رکعتیں، امامے کے ساتھ 70 رکعتوں سے زیادہ ہے، برابر ہے، برابر 70 رکعتوں کی برابر ہے یا 70 رکعتوں سے زیادہ نے افضل ہے، ایک جمعہ 70 جمعوں کے برابر ہے، اور جمعے کا امامہ باندھنے والے پر، جمعے کے امامے والے پر فرشتے غروب آفتاب تک درود بھیجتے رہتے ہیں، امامہ باندھو تمہارا وقار بڑھے گا، حلم بڑھے گا، اہل عرب نے امامے اتارے تو اپنی عزت اتار بیٹھے۔ اس طرح کے فضائل موجود ہیں احادیث مبارکہ میں، نہ اتارنے سے ایک ایک گناہ اترے گا، پہننے سے ایک ایک نیکی اور نور ملے گا، باندھنے سے۔ تو یہ روایات اگرچہ اس کا حکم مستحب ہے کہ نہیں پہنے گا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن جو نہیں پہنتا کیا اتنے سارے ثواب سے اس کی محرومی نہیں؟ یہ تو ہے نا۔ تو اس طرح تہجد کو لے لیجیے کہ تہجد نہ پڑھنا ہر کوئی گناہ نہیں، آپ مسئلہ جانتے ہیں نہ پڑھنا کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ امام شافعی بھی تو اس کی اہمیت کیسے رکھتے ہیں کہ خود طلبہ کے اس میں دروازوں پہ جا کر پانی رکھ دیتے تھے وضو کا، اور ایک بار دیکھا کہ وہ پانی کا لوٹا یوں کا یوں دھرا تھا، پتہ چلا وہ طالب علم تہجد کے لیے نہیں جاگا، آپ نے اس کو تعلیم سے ہی فارغ کر دیا، یعنی اتنا اہتمام تھا اس دور میں ان مستحبات پر۔ اور آج مطلب یہ کہ ہم لوگ وہ دلیل دے کے نکل جاتے. کیا پتا یہ مستحب ہی ہماری مغفرت کا سبب بن جائے. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی کا واقعہ ہے کہ بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کہنے لگے میری عبادتیں ریاضتیں ایک طرف رہ گئیں, بس وہ رات اٹھ کر جو دو رکعت پڑھا کرتا تھا وہ کام آ گئیں, اللہ نے اس وجہ سے میری مغفرت فرما دی. تو اللہ کی رحمت, رحمت حق بہا نمی جویت, رحمت حق بہا نمی جویت, اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی, اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتے ہیں, نقطہ نواز ہے. تو اس لیے کوئی عمل ایسا نہیں ہے چھوڑنا, پھر اس میں دلائل دینا نا یہ زیادہ رسکی ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کے دل میں اہمیت کی کمی پر دال ہو اس کے دلائل, وہ دل کی کیفیت پر ہے جو دلائل دے گا, ہم اس پر کچھ بھی حکم نہیں لگائیں گے معاذ اللہ. تو اس لیے وہ آدمی اگر مستحب پر عمل نہیں بھی کر پاتا تو اس کے دل میں ہلکا سا قلق ہونا چاہیے, تھوڑی سی چبھن ہو کے یار میں سست آدمی ہوں, میں غافل ہوں, مجھے یہ بھی عمل کرنا چاہیے, مجھے وہ بھی عمل کرنا چاہیے, مجھے یوں بھی کرنا چاہیے, مجھے یوں بھی کرنا چاہیے. یعنی کہ آدمی سراپا حرص و طمع بن جائے نیکیوں میں, کہ ایک ایک نیکی کے لیے قیامت کے روز آپ کو پتا ہے کہ وہ مانگتے ہوں گے, بیٹا باپ سے بھاگے گا, بیوی میاں سے دور ہٹ جائے گی, اور کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیا پتا یہ امامی کی نیکی ہی ہمیں چھڑا لے, زلفوں کی سنت ہی ہمیں بچا لے عذاب سے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کو کیا عمل پسند آئے گا ہمیں پتا نہیں. اس لیے کوئی نیکی چھوڑنے والی نہیں, کوئی خطا کرنے والی نہیں ہے, گناہ کوئی سا بھی نہ کرے کہ صاحب یہ چھوٹا ہے میں کر دوں, تو صغیرہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے گا تو اشد کبیرہ ہو جائے گا, سخت ترین کبیرہ. اللہ کی نافرمانی وہ ہلکا جانا معاذ اللہ. تو اس لیے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, آپ نفس کی چال میں نہ آئے کہ نفس اور شیطان ان مستحبات کو بھی چھڑا کر اپنا فائدہ ہی کرتا ہے, آپ کا نقصان کرتا ہے. اور بندے کی تباہی یوں بھی آتی ہے کہ پہلے مستحب چھوٹتا ہے, پھر سنت چھوٹتی ہے, پھر وہ مزید اس کا دل کھلتا ہے تو واجبات ترک کرتا ہے, پھر فرائض بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. تو اس لیے جو مستحب پر اچھی طرح جم جائے تو انشاءاللہ سنتوں اور واجبات اور فرائض پر بدرجہ اولا اس کو استقامت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. تو میرے جو اسلامی بھائی اس معاملے میں کوتاہی کر رہے ہیں, اب چونکہ آپ ایک تحریک سے وابستہ ہیں, دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ, اور اس میں آپ کے اس عمل سے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی دلجوئی بھی ہوگی. یہ ایک وہ کیا کہنا چاہیے سائیڈ پروفٹ ہے اس کا, کہ آپ کے جیسے کہ استاد ہے وہ نہیں اس طرح زلفے رکھ رہا, امامہ شریف نہیں باندھ رہا, تو وہ اگر امامہ شریف ناظم کی رکھ کر باندھ لے گا, یا کسی طالب علم کی چھوٹے کی بات مان کر رکھ لے گا, اس کا دل کتنا خوش ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ فرضوں کے بعد افضل عمل مسلمانوں کا دل خوش کرنا ہے. اعلی حضرت نے حدیث جگہ جگہ روایت فرمائی ہے, نقل فرمائی ہے فتح رضویہ شریف میں, اور حوالہ بھی ہے اس میں, مجھے حوالہ اس وقت یاد نہیں ہے, حوالہ وہ غالباً تخریج میں ہو سکتا ہے اس میں بھی ہو, تو حالات میں براہ راست بھی بارہا حوالے نقل کرتے ہیں. تو مہربانی کیجئے میرا بھی دل خوش ہو جائے گا, جو حاضرین ہیں ان کا بھی دل راضی ہو جائے گا, اور جنہوں نے زلفوں کا اہتمام نہیں رکھا وہ آج سے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اب میں زلفیں سنت کے مطابق رکھوں گا, آدھے کان تک, پورے کان تک, گردن شریف تک رکھی تھی سرکار نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, چھو جاتی تھی. تو جنہوں نے نہیں رکھی وہ ہاتھ اٹھائے, جن کی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ, نہ جن کی نہیں ہے وہ صرف ہاتھ اٹھائے اور نیت فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. داڑھی رکھنا تو چونکہ یہ واجب ہے اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے, الحمدللہ اس واجب پر تو عمل کیا ہوا ہے الحمدللہ, تو اس زلفوں کی سنت پر بھی عمل ہو جائے. سنت میں عظمت ہے انشاءاللہ, حقیقت میں عظمت ہے. اور مدنی خلیہ جو ہے یہ ہم لوگ اس کو بولتے ہیں داڑھی ہو, دعوت اسلامی کے ماحول میں مدنی خلیہ کے معنی یہ ہے کہ داڑھی, امامہ شریف, زلفیں, سفید لباس سنت کے مطابق. کیونکہ ہمارے اس طبقے میں ایک یہ المیہ بھی ہے کہ ان کا لباس سنت کے مطابق کم ہوتا ہے, یعنی آدھی پنڈلی تک ہمارے شریعت میں بھی سنت لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں سنت لکھا ہے کرتا آدھی پنڈلی تک دراز، لیکن آپ خود چیک کر لیجیے گا، اگر کھڑے کھڑے جھک کر چیک کریں گے تو وہ کرتا بھی آپ کے ساتھ جھک جائے گا، کھڑے کھڑے آپ چیک نہیں کرنا، کسی کو دکھا لینا کہ میری آدھی پنڈلی تک کرتا ہے یا نہیں، تو آپ کو پتا چل جائے گا کس کا کرتا آدھی پنڈلی تک ہے. درزی بھی بعض اوقات کوتاہیاں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے آدھی پنڈلی تک ناپ دیا ہو یا چڑھ گیا ہو دھلنے میں، تو اس کا طریقہ یہ کہ ایک آدھ انچ بڑا رکھے آدھی پنڈلی سے اور ترپائی کروا لیں، پھر دھونے کے بعد یہ سکڑ جاتا ہے تو اس کو حسب ضرورت کھول کر پھر ترپائی کر لیں. اتنی محنت کرے گا کوئی؟ امی کرے گی، باجی کرے گی، اگر 10-5 روپے خرچہ کرنے کا ذہن ہوگا درزی کرے گا. تو میں نے کہا تھا ترپائی کر لیں گے آدھی پنڈلی تک، اس کو تو ابو سنت کے مطابق ہو گیا، پھر حسب ضرورت کھول لے اس کو دھلنے کے بعد، اگر یہ چڑھ گیا تو نہیں چڑھا تو ٹھیک ہے ترپائی رہنے دے. آدھی پنڈلی سے زیادہ کا میں نے پڑھا نہیں ہے، یاد نہیں پڑھا. جیسے آج کل یہ فوم پہنتے ہیں لمبا عربی، عرب حضرات پہنتے ہیں، اس کا یہ گول ہے یہ، اور اس میں فتح رضویہ وغیرہ میں لکھا چاک، دونوں دامن چاک ہو، اس کے دامن چاک نہیں تو اس میں پریشانی بہت ہوتی ہے، اور جب یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو یہ اپنے باہر ہاتھ نظر پڑ جائے نا تو گھٹنے کھول دیتے ہیں، رانے کھول دیتے ہیں. عرب حضرات وضو خانے پر جب بیٹھتے ہیں تو یوں بھی وہ موافق نہیں ہے یہ گولائی والا جو ہے، اس کے دامن چاک ہو تو پھر سہولت رہتی ہے. سفید نہیں کہا میں نے، سفید مدنی لباس وہ سنت کے مطابق ہو، ایک بالی چوڑی اس کی آستین ہو، پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پہنا جائے، کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ اس میں تو بڑی تاکید ہے روایتیں اس میں کہ تکبر سے جو تہبند کا حصہ زمین پر گرتا ہے وہ آگ میں گرتا ہے، اور ایک شخص تکبر سے تہبند لٹکا رہا تھا تو اس کو زمین میں دھسا دیا گیا، قیامت تک وہ دھستا رہے گا. تو خیر تکبر کے ساتھ وہ ناجائز ہے تہبند لٹکانا یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، اور اگر تکبر نہیں ہے تو اگرچہ یہ ناجائز نہ صحیح مگر پھر بھی سنت تو یہی ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر کلی والا پہنے تو زیادہ اچھا ہے، کہ کشادہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کلی والا، اس کو میں سنت نہیں کہہ رہا کلی کو، آج کل کلی والا بنتا ہے تو ڈھیلا ڈھالا رہتا ہے اور بغیر کلی کا چست ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی جو آستین کی ظاہر ہے کہ انگلیوں سے نیچے نہ ہو تو وہ پھر اسبال میں آ جائے گا. کالر یہ اپنے گول ہو، کانوں کی طرح نہ ہو، ٹائی اور کالر گلے میں تم لگانا چھوڑ دو، چھوڑ دو اے بھائیو، داڑھی منڈانا چھوڑ دو. یہ کسی کے کلام کا شعر میرا نہیں. اب وہ آج کل وہ بناتے ہیں شیروانی کالر چلتا ہے، شیروانی سب نے دیکھی ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن شیروانی کالر بس یہ اپنی تو یہ داؤد عیسائی والے تو بغیر کالر کا پہنتے ہیں، تو جب وہ کالر والا پہنتا ہے تو وہ ذرا ایسا ناجائز نہیں ہے. اور سفید چادر ہر مدنی حلیے میں شامل نہیں کی تھی میں نے اسی خوف سے، سر مدنی چادر کا میں نے کہا نہیں تھا، میں نے خود پہن لی تھی تو دیکھا دیکھی وہ ایک دم چل پڑی، میں انفرادی طور پر مجھے اچھی ہو سکتی سفید چادر اڑنے والے سائی بھائی بہت اچھے لگتے ہیں، اور بہرحال سنت تو ہے اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. وہ سر اقدس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چادر اڑا کرتے تھے، چادر کے مدنی پھول اگر نہ پڑھے ہوئے رسالہ پڑھ لیجیے، چھوٹا سا رسالہ شاید اس کو پڑھ لیں تو بہت معلومات ہو جائے گی چادر کے بارے میں، سنت میں عظمت. مسواک کی جیب ہو اس میں مسواک بھی ہو، جیب میں کر ہم نے اس کو مدنی حلیہ میں گنا نہیں ہے، شامل نہیں کیا، لیکن اب وہ کہ وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، وہ دیوانے ہوتے ہیں بس غور سے دیکھتے رہتے ہیں، پاکٹ سائز رسالے تو وہیں جیبی سائز کے تو وہ دینے میں آسانی ہوتی ہے، جیبی سائز کے رسالے بنوائے اسی لیے میں نے کہ بس یہ سائی بھائی سستے ہو بانٹیں گے اس میں. اب یہ دو جیبیں ہیں اور دونوں کشادہ آپ کی ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ اپنے وہ مدنی پیڈ اور ضرورت کے میرے وہ پرچیاں وغیرہ بھی آتی ہیں دعاؤں کی، تو یہ ذرا سنبھالنا آسان ہوتا ہے، آئندہ استعمال میں آتی ہیں، ہمیں رسالے سنبھالنا آسان ہو جائے گا اگر ہم اپنائیں گے تو. جی ہاں اتباع مرشد بھی ہو جائے گی سبحان اللہ. میں بھی کبھی کبھی رسالے رکھتا ہوں موقع کی مناسبت سے، اب مجھے موقع کم ملتا ہے، آپ لوگ تو عوام میں آتے ہو جاتے ہو، آپ کو تو بہت موقع ملتا ہے رسالے کا تحفہ دینے کا، سردیوں میں سویٹر کا گزرے یہ نہیں آتے قابو یار، تو اصل واقعی میں تو سفیدی بس برقرار رہے، اور سویٹر 12 سویٹر بھی پہننے ہیں اتنا ٹھنڈ لگ رہی تو اندر ہو اوپر بس اس کے کرتا آ جائے سب شاید انشاءاللہ. بہرحال اس پر سختی نہ کیا کریں اس سے ہے نا کہ اسلام بھائی آپ سے دور بھاگیں گے بھلے ذمہ دار بھی چڑھا لیتے ہیں کیا کریں بابا باؤت مدینہ میں اتنی سردی نہیں ہوتی بابا. ہاں کشمیر میں اور دیگر پنجاب کی طرف وہ شدید سردی ہوتی ہے. ہاں جی شدید سردیوں میں نے دورے نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے تعجب ہوتا پھر بھی میں تو اندر ہی پہنتا ہوں میں تو دعوت اسلامی والا ہوں. وہ یہ کہ ترغیب کے لیے سب سراپا ترغیب جو بننا پڑتا ہے تو میں اگر اوپر یہ چڑھا کر پھروں گا تو یہ تو پھر خالی اس کی دیر ہے سب کچھ کر لیں گے. حاجی شاہد بنیادی طور پہ کشمیری ہے تو یہ کیا اوپر پہنتے ہیں اسلام آباد بہت ٹھنڈا ہے نہیں پہنتے. اصل وہ ذہن بن جائے نا مدنی ذہن تو بلکہ یہ زیادہ یہ لپٹا لپٹا ہے نا یار آدمی کو سست کر دیتا ہے. مرشد ایسا عطر لگا دو باطن ظاہر سب مہکا دو آل کا صدقہ نیک بنا دو آل کا صدقہ نیک بنا دو آل کا صدقہ نیک بنا دو ستھری ہوئے ٹور میرے پاپا جیا مدنی حلیہ کون کون اپنانے کی نیت کرتا ہے بشمول اس کا مطلب یہ ہوگا حاجی شاہد کو بھی سفید چادر بہت اچھی لگتی ہے میرے پیر کو اچھی لگتی ہے. میری تو خواہش ہے کہ چھوٹے بچے بھی چادر بڑے بھی چادر بوڑھے بھی چادر سفید چادر آپ کی خواہش پوری کریں گے سب چادر شاہ بن جائے ان شاء اللہ. سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی سدا پیر و مرشد رہے ہم سے راضی کبھی نہ ہو ہم سے خفایا کبھی نہ ہو ہم سے خفا بنا دے مجھے در کا بنا دے بنا دے مجھے در کا بنا دے رہوں میں صدا با وفایا پردے میں پردے کی کیا ترکیب ہوگی وہ جب کرتا ان کا واقعی سنت کے مطابق ہوگا نا تو پھر اس کے ذریعے پردے میں پردہ ممکن ہے. پردے میں پردے کا فقدان یوں بھی ہو جاتا ہے کہ وہ چورتا بےچارا ہوگا چھوٹا ہوتا ہے کلی والا کرتا ہوگا تو کلی والا نہیں ہوگا چست ہوگا تو پردے پردہ بس وہ میرے سامنے آتے تو کھینچتے رہتے ہیں اس کا دامن شاید گھبراہٹ میں جیسے میرے سے ہی پردے میں پردہ کرنا ہے بوڑھے آدمی سے. اس لیے تو وہ حیا اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے تو تنہائی میں بھی پردے میں پردہ ہو. بابا یہ پاجامہ کتنا بال بہت چھوٹے رکھتے ہیں اس کا کوئی پڑھا نہیں ہے. پاجامہ ہو یا شلوار ہو اس میں اختیار ہے مدنی حلیے میں کیونکہ بعض اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع سے شلوار پہنتے اس کو وہ پاجامے میں سہولت نہیں رہتی اس لیے اس میں کل اختیارات ہیں. حضور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ جو موجودہ بنیان ہوتے ہیں اس طرح نہیں بلکہ اس میں کچھ اضافہ کر کے پہنتے ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دیں. اصل وہ آج کل بنیان کی بھی عموماً چور سائزیں ہوتی ہیں چور سائز بولتے ہیں کہ جو سائز لکھتے ہیں اس سائز کی عام طور پہ نہیں ہوتی ہمارے چھوٹی ہوتی ہے. تو بنیان پہن کر یعنی کرتا اتار کر صرف بنیان میں کبھی آدمی رہتا ہے بنیان ایسی ہو کہ اٹھ کر چلے پھرے تو پردے میں پردہ رہے ورنہ وہ بنیان جس طرح کی بازار میں ہوتی ہے عموماً اس پہ پردے پردہ نہیں رہتا، قبل دوبر دونوں نمایاں ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ترکیب رکھیے کہ کپڑے کا ٹکڑا، یعنی کہ بنیان کے دونوں طرف چاک بنا کر کپڑے کا ٹکڑا اس میں سلائی کر لیا جائے، تو یہ کہ قمیض کی طرح ہو گیا اور اس طرح پردے پردہ زبردست ہو جاتا ہے. چلتے پھرتے میں جیبیں لگواتا ہوں دھجیاں وغیرہ رکھنے کے لیے کپڑے کی، جیبوں میں بٹن بھی لگواتا ہوں تاکہ بعض اوقات بیٹھتے وقت گر جاتے ہیں دھجیاں، اس میں محفوظ رہے. اچھا میں ہاف آستین نہیں پہنتا، بغیر میری عادت بغیر آستین کی، تو کپڑے پہننے پھر یہ سب لپٹ جاتا ہے، مزہ نہیں آتا. اور اس طرح کے بنیان غالباً اب ہمارے یہاں فیضان مدینہ کے باہر بکتے. ہمارے یہاں پیلے چپل بھی رائج ہے، اس میں یہ کہ وہ اس سے فکریں کم ہوتی ہیں، کالے سے فکریں بڑھتی ہیں. مولا مشکل کشا کا قول ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، چادر کے بغیر سوئے تو وہ تو ویسے ہی خطرناک ہے، چاہے کرتے میں بھی سوتا ہے تو کرتا بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. چادر تو اوپر گرمیوں میں بھی ہونی چاہیے، میری عادت ہے الحمدللہ گرمیوں میں بھی چادر اوڑھتا ہوں، مستقل عادت ہے الحمدللہ. تو سوتے وقت چادر اوڑھنے میں نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں پردے میں پردہ کر رہا ہوں، سونے پر مدد حاصل کر رہا ہوں، سونے کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. اس کاٹن میں حکمت کیا میری، میں سمجھتا تھا کاٹن سستا ہے، یہ بعد میں پتا چلا کہ وہ کاٹن مہنگا ہے. اسے کاٹن اب بھی مجھے پسند ہے، چکنے چکنے کپڑوں میں مزہ نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.